fitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Szósty dzień marca, dziś jest piątek, no i przed nami serwis. Artur Wertowski. W Senacie trwają prace nad specustawą do walki z koronawirusem. Debacie przysłuchuje się nasz reporter. Niemal 100 tysięcy osób na świecie zarażonych jest koronawirusem. Najnowsze informacje podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Polskie tango hebrajskie, wyjątkowa płyta, będzie miała premierę w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Senat kontynuuje pracę nad specustawą o szczególnych rozwiązaniach przy walce z koronawirusem. Sejm przyjął ją w poniedziałek. Senackie komisje zarekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek. Podczas debaty senatorowie zadawali pytania dotyczące szczegółowych zapisów w projekcie. W Senacie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, co budziło wątpliwości członków Izby Wyższej Parlamentu? Pytania senatorów opozycji koncentrowały się szczególnie wokół zakresu zwiększonych kompetencji władz państwowych i wojewódzkich, ale senatorowie PiS pytali, czy dzięki specustawie poprawi się zabezpieczenie na okoliczność potencjalnej zwiększonej liczby zakażeń koronawirusem. Pytał senator PiS Jan Maria Jackowski, odpowiadała sprawozdawca komisji Beata Małecka-Libera. Daje pełną gwarancję i instrumenty do tego, aby potencjalnie, gdyby nie daj Boże doszło do rozwoju tej epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, władze publiczne i wszelkie instytucje miały pełen zakres możliwości przeciwdziałania skutkom tej epidemii. Panie senatorze, maksymalnej gwarancji myślę, że w medycynie nigdy nikt nie zagwarantuje, bo to są sytuacje ekstremalne i nieprzewidywalne. Senatorowie Koalicji Obywatelskiej pytali, czy nie wystarczyło znowelizować dwie ustawy zamiast tworzyć specustawę. Senatorowie rozważali też możliwość pomocy przedsiębiorcom, w których firmach znaczna część pracowników musiałaby zostać poddana kwarantannie. Senatorowie KO mówią, że swoje zastrzeżenia będą konsultować w przyszłym tygodniu ze środowiskami medycznymi i biznesowymi. Potem obiecują opracowanie projektu nowelizacji ustawy, która dziś, jak to wszystko na to wskazuje, zostanie przyjęta bez poprawek, a głosowanie ma się zacząć o godzinie 17:07. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie zbliża się do 100 tysięcy, poinformował o tym szef Światowej Organizacji Zdrowia. Patogen pojawił się w 91 krajach. Do tej pory zmarło 3406 osób. W badania naukowe związane z koronawirusem inwestuje Wielka Brytania. Rząd Borisa Johnsona przeznaczy 46 milionów funtów. Pieniądze mają pomóc lepiej zrozumieć zagrożenie i skutecznie je zwalczać, ale rezultaty nie będą widoczne od razu. Po jakimś czasie efektem będzie szczepionka, ale też błyskawiczne testy pozwalające stwierdzić obecność wirusa. Makaron, papier toaletowy, żele do rąk. Wielu Brytyjczyków zaczęło robić większe zakupy niż zwykle. W niektórych sklepach widać pustawe półki. Rząd zapewnia, to niepotrzebne. Nie będzie poważniejszych kłopotów z zaopatrzeniem. Nie ma powodów do paniki. Współpracujemy z supermarketami, by upewnić się, że ludzie, którzy poddali się autokwarantannie w domach, będą mieli dostęp do jedzenia. Mówił BBC minister zdrowia Matt Hancock. Tu jednak wątpliwość, bo brytyjski nadawca publiczny skontaktował się z kilkoma dużymi sieciami supermarketów. Przedstawiciele żadnej z nich nie potwierdzili, by rząd rzeczywiście prowadził tego typu konsultacje. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeszcze informacja sprzed chwili. Zanotowano 4 nowe przypadki zachorowania na koronawirusa w Polsce. Poinformował o tym przed chwilą minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. W tym roku powstanie prawie 200 dziennych domów i klubów seniora. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na stworzenie takich miejsc przez samorządy. Na Podkarpaciu, które znalazło się w krajowej czołówce, powstanie 17 takich placówek. Będzie w nich miejsce dla 360 seniorów, mówi Anna Dziedzic z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To są takie placówki, które zaspokajają takie codzienne, podstawowe potrzeby osób starszych. Dzienne domy Senior Plus na przykład mają oferować przynajmniej jeden gorący posiłek, ale są to również takie usługi aktywizujące, czyli udział w jakichś imprezach kulturalno-oświatowych, udział w różnych zajęciach sportowych, rekreacyjnych, zajęcia terapeutyczne, edukacyjne. Wszystkie takie podstawowe potrzeby adekwatnie do możliwości osób starszych mogą być realizowane. Na tworzenie domów i klubów seniora Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w całej Polsce blisko 29 milionów złotych dotacji. Premiera płyty Polskie Tango Hebrajskie będzie jutro w Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dla autorów albumu Tomasza Jankowskiego i Katarzyny Zimek to zwieńczenie kilku lat poszukiwań. Udało im się dotrzeć do prawie wszystkich polskich nagrań tang hebrajskich na przedwojennych płytach gramofonowych i cyfrowo je odrestaurować. W latach 30. wydawcy związani z wytwórnią Syrena Records postanowili wykorzystać ogromną popularność polskiego tanga, utworów takich jak Ta Ostatnia Niedziela na przykład, i nagrać ich hebrajskojęzyczne wersje i wysłać do Palestyny. To jest taki bardzo mało znany rozdział w historii tanga, w historii w ogóle polsko-żydowskiej kultury muzycznej. Opowiadał Kajetan Prochyra z muzeum. Początek prezentacji albumu jutro o 17 w klubokawiarni POLIN. Wejście jest darmowe. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie grają aż miło. W środku tygodnia odbyła się 25. kolejka, czas na 26. Na początek jeden mecz Górnika Zabrze z Krakowią. Pasy po porażkach z Piastem Legią i w derbach z Wisłą liczą na wygraną, przekonuje Michał Helik. My chcemy wygrywać każde spotkanie, patrzymy jak przeciwko komu będziemy grali. Do każdego spotkania podchodzimy tak samo i chcemy grać o pełną pulę w każdym spotkaniu i tak samo jedziemy do Zabrza, żeby to spotkanie wygrać. Także Górnik ostatnie spotkanie przegrał 1-4 z Lechem. Początek meczu o 20:30. Kolejne spotkania jutro w niedzielę i w poniedziałek, kiedy to na zakończenie kolejki Korona Kielce zagra z ŁKS-em Łódź. Kielczanie mają nowego trenera. Zwolnionego Mirosława Smyłę zastąpił Maciej Bartoszek, który był już szkoleniowcem kieleckiego klubu przez 7 miesięcy od listopada 2016. Roku. Wówczas wyprowadził Koronę z dolnej części tabeli i teraz ma podobne zadanie. Cieszę się, że tu jestem. Zawsze dobrze się czułem i miło mi się zawsze tutaj przyjeżdżało i dzisiaj też mi się tu w tą stronę jakoś tak gładko jechało. Zdaję sobie sprawę, w jakiej sytuacji jest w tym momencie zespół. Zdaję sobie sprawę, jakie stoi przede mną wyzwanie. Wierzę w ten klub, wierzę w to miasto, wierzę w kibiców, wierzę w ten zespół i jestem święcie przekonany, że razem możemy zrobić wszystko. Wszystko dadzą z siebie zapewne także nasi tenisiści, którzy rozpoczynają właśnie w Kaliszu mecz Pucharu Davisa z Hongkongiem. Dzisiaj zostaną rozegrane dwa mecze singlowe. W pierwszym z nich, który rozpoczął się przed chwilą, grają Kasper Żuk i Ching Lam. Po nich na kort wyjdą Jerzy Janowicz i Pang Long Jung. Impreza zostanie rozegrana bez udziału publiczności. Oczywiście powód to koronawirus. Z tego samego powodu organizatorzy Mistrzostw Świata w półmaratonie w Gdyni postanowili o przesunięcie zawodów. Nowy termin to 17 października. Podobne decyzje zapadły w kontekście wyścigów kolarskich, które w najbliższym czasie miały się odbyć we Włoszech. Mowa o klasykach Tirreno Adriatico i Mediolan Sanremo, zaliczanych do najbardziej prestiżowego cyklu World Tour. Wcześniej odwołano także wyścig dookoła Sycylii i Stradę Bianche. Bez przeszkód rozpocznie się dzisiaj czwarta edycja turnieju Row Air. To skoki narciarskie oczywiście. Na początek Oslo i obiekt Holmen-Kolmbaken. O punkty powalczy sześciu Polaków. Stoch Kubacki żyła zniszczą wolnej kot. Trwa pierwszy trening, o 18:00 rozpocznie się drugi, a od 19:30 kwalifikacje. A nasze biegaczki narciarskie miały szansę na pierwszy w historii medal Mistrzostw Świata Juniorek w sztafecie. Polki nawet wygrały, ale jak się okazało, pomyliły trasę i zostały zdyskwalifikowane. Mistrzyniami zostały Szwajcarki przed Amerykankami i Szwedkami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowe zestawy telewizorów. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K marki Sony z technologią Triluminos za 4999 zł. Otrzymasz drugi telewizor w zestawie. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny i na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu.

Coldplay. 15 minut już po 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Na kierowców, proszę Państwa, jeżdżących autostradą A1 z południa na północ Polski lub odwrotnie czekają utrudnienia. Długi odcinek trasy w województwie łódzkim zostanie zamknięty na weekend. O szczegółach tej sprawy Michał Makowski. Budowa autostrady A1 w województwie łódzkim nie od dziś jest solą wokół kierowców, którzy chcą przejechać Polskę wzdłuż. Między węzłami Tuszyn i Radomsko występują liczne utrudnienia. Jezdnia w wielu miejscach jest zwężona do jednego pasa ruchu, a na trasie wprowadzono ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Zatem wystarczy nawet nieduża kolizja, aby zablokować autostradę na długi czas, nie mówiąc już o tym, z jakim dramatem muszą mierzyć się kierowcy, jeśli dojdzie tam do wypadku. Co więcej, pod Piotrkowem Trybunalskim wokół remontowanego węzła autostrady zbudowano wąskie rondo, które również ma jeden pas ruchu, a to powoduje, że w godzinach szczytu w kierunku Katowic w korku stoi się prawie 1,5 godziny, natomiast w kierunku Gdańska nieco ponad godzinę. Dodajmy jeszcze, że pod Piotrkowem z A1 łączy się droga ekspresowa S8 biegnąca z Warszawy, co nie ułatwia sprawy, bo tą trasą na południe Polski spływają tysiące samochodów osobowych i ciężarówek. Dziś wieczorem do gamy problemów drogowych trzeba będzie dodać jeszcze jedną drobną trudność. Autostrada zostanie zamknięta. Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Na odcinku między Kamieńskiem i Radomskiem będziemy wyburzali dwa wiadukty, które biegną nad budowaną autostradą. W związku z powyższym będziemy musieli niestety wyłączyć ten odcinek trasy z użytkowania na weekend. Weekend został wybrany dlatego, żeby ograniczyć do minimum uciążliwości. Odcinek budowanej autostrady pomiędzy Radomskiem i Kamieńskiem będzie nieczynny od dzisiaj od godziny 21. Ruch ma zostać wznowiony do godziny 6 rano w najbliższy poniedziałek, a do tego czasu trzeba będzie sobie radzić objazdami. Objazd będzie prowadził z Kamieńska drogą wojewódzką do drogi 91, dalej drogą 91 na południe do Radomska, w Radomsku obwodnicą, dalej ulicami Unii Europejskiej i Łódzką do drogi krajowej 42. Analogicznie w kierunku północnym nie powinno tutaj być większych problemów. Dokładną mapkę objazdów znaleźć można na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a alternatywnych tras wyjazdu na weekend warto poszukać już teraz. Z kolei wykonawca A1 zapowiada, że wykorzysta zamknięcie drogi na poprawienie stanu jezdni. Łukasz Kukurka, firma Strabag, budowa autostrady A1 odcinek C. Zgodnie z planem w trakcie wyłączenia weekendowego drogi DK1 będą prowadzone również remonty cząstkowe na drodze DK1, żeby wykorzystać ten okres. Natomiast na wybudowanie trasy w całości i zakończenie utrudnień będzie trzeba jeszcze długo poczekać. 64 km autostrady A1 w województwie łódzkim mają być gotowe do jesieni 2023 roku. Mimo wszystko szeroki drogi. Te informacje zebrał dla Państwa Michał Makowski z Polskiego Radia Łódź. 18 minut po 17. We must all unite, for we are one creation. Aleny Krawic. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge. Just one human race. We must rise above. We are here to love. There's no time to waste anymore. We must all unite. There's no more segregation. When you've seen the light, there's nowhere else to go. And with peace in sight, no walls could separate us. We would be as one, because this earth's our home. Just think twice before you cast your stone at someone. A propos pani za kierownicą, krótko pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo. Witam serdecznie, panie Kubo, i wszystkich słuchaczy. No, ja codziennie tak dojeżdżając do pracy, ponieważ szybko się nie idzie, stoi się w różnych korkach, sobie zacząłem prowadzić pewną obserwację, no czasami z nudów. I co mi wyszło? Aha. Że panie częściej za kierownicami, za kierownicą samochodu posługują się telefonem. Piszą SMS-y, rozmawiają i tak dalej. Średnio mi wyszło, że na 7-8 pań wypada jeden mężczyzna rozmawiający przez telefon. No nie wiem, jak inni słuchacze mają. Ciekawe. Obserwacja, by 7 trójek na początku, 22 minuty po 17. Co w mowie piszczy już za chwilę? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska. Dobry wieczór, czy dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. No już prawie dobry jasno. Pani Elwira z Katowic pyta, dlaczego powinność, żądanie, życzenie wyrażamy słowem niech? No właśnie, chodzi o takie na przykład zdanie. Niech pan napisze, tak? Niech pani to powie i tak dalej. To niech, gramatycznie rzecz ujmując, jest partykułą życzącą, partykułą, czyli takim słowem jakby pomocniczym. No ja jeszcze spotkałem się z takim sformułowaniem niech siada. Niech siada, tak. Czyli w trzeciej osobie, kiedy się do kogoś zwracamy, tak, w ten sposób. A skąd to się wzięło? Skąd te słowa się wzięły? To niech początkowo brzmiało niechaj, występowało w formie niechaj. Dzisiaj to niechaj występuje raczej jako słowo archaiczne albo podniosłe, czyli niech powstało jako skrócenie tego niechaj. I co jest ciekawe, dawniej istniał czasownik niechać. Mm. Dzisiaj mówimy zaniechać czegoś, czyli coś, czegoś nie zrobić. Nie chcieć czegoś zrobić, nie móc czegoś zrobić. Co znaczył ten czasownik? Właśnie. Brak czynności? Tak. Niechać znaczyło tyle, co nie robić czegoś, nie zajmować się czymś i też, co jest bardzo ważne i co dla tych naszych rozważań jest istotne, na przykład niechaj znaczyło tak jakby nie czyń czegoś, na przykład niechaj złe czynić, czyli na przykład nie rób tego, prawda, nie rób nic złego. I też to niechaj miało niechać właściwie, miało taki sens związany z pozwoleniem na coś, z dopuszczeniem do czegoś, czyli jakby niechać znaczyło tyle, co można powiedzieć pozwolić. I niechaj to był tryb rozkazujący, czyli pozwól. I na przykład przykład mówiono, niechajcie, że dziadki przychodzą do mnie, czyli pozwólcie, żeby dzieci do mnie przyszły. Albo niechaj mnie, aż powiem, czyli pozwól mi powiedzieć. I właśnie z takich użyć, czyli z takich niechaj mnie, aż powiem, czyli pozwól mi, żebym powiedział, wykształciło się to niechaj, niech jako partykuła życząca, czyli to niechaj było pozwól. Zresztą można zauważyć, że w języku angielskim mówimy na przykład let's do it, prawda? Czyli zróbmy to. I to let, które jest takim wykładnikiem tego trybu rozkazującego, znaczy tyle, co pozwolić. I to właśnie, można powiedzieć, te analogie są tutaj dosyć tak duże. Tak a propos pana Krzysztofa z okolicy Łodzi, który pisze, razi, gdy ktoś zwraca się do niego w ten sposób, niech pan zrobi, niech pan powie, niech pan przeczyta. Powinno razić? Czy powinno razić, czy nie, to już jest sprawa indywidualna. Ale czy są powody do... Czy są obiektywne przesłanki do rażenia. Tak, do rażenia. Do rażenia, do porażania. Otóż takie zdania jak niech pan to zrobi, niech pan powie, oczywiście to nie są błędne z gramatycznego punktu widzenia, ponieważ do wyrażenia jakiegoś życzenia czy rozkazu wręcz używamy w trzeciej osobie tego niech, ale na pewno to jest mało grzeczne. Mm-hmm. Inaczej mówiąc, grzeczniejsze byłoby proszę zrobić, proszę powiedzieć i tak dalej, prawda? A nie niech pan zrobi. No, pan... ale na przykład używając niech w takim zdaniu, niech ona ci to powie. To jest to, wydaje się, poprawne. No tak, bo to jest do... I w miarę grzeczne. I w miarę grzeczne, dlatego, że to nie odnosi się do osoby, do której mówimy, tylko do o jakiejś tam innej osobie, prawda? Ja mogę do pana redaktora powiedzieć, proszę powiedzieć, ale niech i tam koleżanka powie panu coś tam i coś tam, prawda? I to niech słuchacze usłyszą od pana. Pani Agnieszka prosi o przypomnienie właściwego akcentu słowa oznaczającego miejsce, w którym wypożycza się książki. Pan redaktor tak celowo powiedział, żeby nie użyć tego słowa, żeby się nie narazić. A dlaczego? Ja mam się wykoprytnąć, proszę bardzo. Otóż jeszcze nie wiemy, wszyscy wiemy, o jakie słowo chodzi, ale wyraz ten wywodzi się z greki, w którym ma akcent na przedostatnią sylabę i dlatego wzorcowa, czyli taka najbardziej zalecana wymowa to jest biblioteka, ale również, można powiedzieć, nie jest błędna wymowa biblioteka na zasadzie skojarzeń z tymi wyrazami na eka, ika i tak dalej, ale na pewno nie biblioteka. To znaczy tu musi być, już tu nie mówimy oczywiście o akcencie, ale tylko o wymowie tam... Tak, że musi być miękkie poly, musi być i, czyli biblioteka mniej starannie, a najbardziej starannie biblioteka, a na pewno nie biblioteka. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm all alone when I lose. why the lady is a tramp. Go! Lady Gaga, Tony Bennett. Ważne, proszę Państwa, wiadomości. Minister Łukasz Szumowski poinformował o kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Jeden z pacjentów podróżował z Niemiec autokarem razem z mężczyzną, u którego wcześniej stwierdzono obecność koronawirusa. Mamy 4 nowe przypadki. Tak jak powiedziałem, spodziewamy się kilku przypadków w najbliższym czasie. Jeden pacjent to jest osoba, która podróżowała w tym autobusie. Dzięki temu, że zrobiliśmy testy, wiemy, że jest osobą, która jest zarażona wirusem COVID. Jest 2 pacjentów, którzy powrócili z Włoch. To są pacjenci w Szczecinie. I 1 pacjent w Wrocławiu, który również ma pozytywny wynik. Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną. Wszystkie kontakty, zgodnie z raportem głównego inspektora sanitarnego, pana ministra Pinkasa, są namierzone. Ta 2 pacjentów pokazuje działanie zgodnie z instrukcjami. Oni zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zarażenia wirusem zostało określone jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów. W związku z tym po zgłoszeniu się do szpitali zostali objęci kwarantanną domową i dostali zdalnie, telemedycznie zwolnienie z pracy. Następnie poczuli objawy chorobowe w czasie kwarantanny, zadzwonili do inspekcji sanitarnej i zostali skierowani do szpitala i objęci już opieką medyczną. Tak wygląda sytuacja na dzisiaj, czyli w sumie mamy 5 pacjentów. Nie mamy żadnego pacjenta, który jest w stanie zagrożenia życia. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym i służby sanitarne działają. Lokalizują wszystkie kontakty zgodnie z informacją, są one namierzone i zlokalizowane, będą objęte kwarantanną domową. Informacje, proszę Państwa, z Ministerstwa Zdrowia z pewnością w naszym serwisie po godzinie 18. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Serwis ekonomiczny, Sylwia Zadrożna. Polska zajmuje wysokie 8 miejsce wśród krajów OECD analizowanych pod kątem warunków pracy dla kobiet i ich aktywności zawodowej. Wypadamy lepiej niż inne kraje naszego regionu. Wyjątkiem jest tylko Słowenia, która znalazła się na ostatnim miejscu podium za Islandią i Szwecją. Odbędzie się seria konsultacji w sprawie ostatecznego przebiegu linii kolejowych, które mają połączyć polskie miasta z portem lotniczym Solidarność. Zapowiedział to pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Nie rozmawiamy tylko z wójtem, burmistrzem, nie rozmawiamy tylko z urzędnikami z Urzędu Miasta. Głos każdego mieszkańca jest dla nas ważny, głos każdego obywatela. Każdy może wejść do internetu, sprawdzić wstępne, absolutnie wstępne propozycje i zgłosić do nich uwagi. Uwagi można zgłaszać do 10 marca. Będzie uproszczona procedura składania wniosków o dotacje w ramach programu Czyste Powietrze. Jak mówi minister klimatu Michał Kurtyka, osoby starające się o dofinansowanie do termomodernizacji domów jednorodzinnych będą mogły dostać środki szybciej. Uproszczono też wniosek. Zamieniliśmy szereg tych elementów, które były wcześniej weryfikowane przez służby wojewódzkich funduszy ochrony środowiska czy Narodowego Funduszu na rzecz oświadczeń, czyli jak gdyby większym zaufaniem do beneficjenta, ale jednocześnie to post factum będzie weryfikowane przez odpowiednie służby, oczywiście w taki sposób, żeby tutaj uniemożliwić jakiekolwiek nadużycia, ale z punktu widzenia procedury zastąpienie tej weryfikacji bardzo długotrwałej oświadczeniem jest niesłychanie istotne. Do uproszczenia procedury ma dojść na przełomie marca i kwietnia. Kończący się tydzień na rynkach finansowych upłynął pod znakiem obaw o rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa i reakcji banków centralnych na związane z tym ryzyko spowolnienia gospodarczego. Komentuje dla Trójki Maciej Leścioż, ekspert CMC Markets. Ogromnym zaskoczeniem była dla inwestorów obniżka stóp procentowych przez amerykański Fed, która miała miejsce poza harmonogramem posiedzeń tej instytucji. Działanie takie zwyczajowo pomaga rynkom akcji, tym razem jednak wzbudziło dodatkowe obawy inwestorów. Choć początek tygodnia na warszawskiej giełdzie zapowiadał się obiecująco i WIG20 zyskał ponad 6,5%, w kolejnych dniach inwestorzy zmuszeni byli poddać się negatywnym nastrojom na globalnych parkietach i po raz trzeci z rzędu tydzień kończy się pod kreską, a indeks największych spółek znajduje się w okolicach minimów z listopada 2016 roku.

Grupa Manam. Panie Janie, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, pan Kubo. Dobry wieczór panu. Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ już od kilku dni słyszę, że na koronawirusa choruje 100 tysięcy osób i samo w sobie jest to liczbą przerażającą. Natomiast jeśli skonfrontować to z tym, że z tych 100 tysięcy osób 55 tysięcy zostało już wyleczonych, to może ta cała panika, którą tutaj mamy, nie jest tak bardzo uzasadniona, więc warto byłoby o tym mówić też, że nie tylko się choruje, ale też są ludzie, którzy zostali z tego wyleczeni. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. To program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Za 19.18. David Bowie. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. Absolute beginners. With eyes completely open, but nervous all the same. Nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Dzień dobry, witam pana, panie ministrze w Trójce. Dzień dobry, witam państwa. Jak wiemy, władze Włoch zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkół i uczelni wyższych do połowy marca. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak to wygląda w Polsce? Bo wiemy o kilku takich przypadkach, gdzie szkoły były czasowo zamykane. W końcu lutego spotkaliśmy się z kuratorami szkół, potem kuratorzy z dyrektorami szkół, tak aby przekazać informacje, co robić w obliczu nadchodzącej choroby. Polska na szczęście na razie nie jest jeszcze w takiej sytuacji jak Włochy. Nie ma u nas tak wielu zachorowań. Są to na razie zachorowania pojedyncze. Stąd przekazaliśmy zalecenia Generalnego Inspektora Sanitarnego, które mówią o tym, że należy stosować przede wszystkim profilaktykę. Mówimy o tym, że należy, przypominamy dyrektorom to, co już jest zapisane w prawie, że mają zabezpieczyć środki czystości, przypominać uczniom, pracownikom o myciu rąk, o zachowywaniu podstawowych zasad higieny. Natomiast gdyby pojawiło się podejrzenie, że ktoś w szkole jest chory bądź miał kontakt z osobą chorą, wówczas zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wyraźnie mówią o tym, że trzeba te najbliższe osoby z najbliższego otoczenia, czyli rodzinę najbliższych kolegów, czyli prawdopodobnie z tej samej klasy, czy nauczyciela, którzy uczyli takiego ucznia, to powinni być podani kwarantannie domowej, czyli takiej obserwacji przez kilkanaście dni, jeżeli okaże się, że ten uczeń czy pracownik rzeczywiście był chory. Dotąd w kilku szkołach miała miejsce taka sytuacja, że było podejrzenie, że ktoś był zakażony. I te szkoły były zamykane. Zamykano na jeden czy dwa dni i najczęściej jak dotąd okazywało się, że są to na szczęście obawy nieuzasadnione, bo osoba, u której podejrzewano chorobę, przeszła testy i te testy wykluczyły, że jest to osoba zarażona tymże wirusem. Być może była po prostu choroba na grypę taką, która od wielu lat się przetacza przez Polskę i inne kraje świata. I część tych szkół już wróciło do normalnych zajęć. Niektóre mają zamiar wrócić od poniedziałku, ale w kilku innych szkołach pojawiła się podobna sytuacja. Również podejrzenie, że ktoś mógł być zarażony tą chorobą i także tam zdecydowano się przerwać zajęcia. My przypomnieliśmy dyrektorom, że mają do tego prawo, aby w sytuacji zagrożenia w porozumieniu z organem prowadzącym, czyli wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta, ale także w porozumieniu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole. Panie ministrze, a jak mają się zachować rodzice, których dziecko, nie wiem, wraca ze szkoły i mówi, że kolega źle się czuje, że ma jakieś objawy, które mogą być równie dobrze zwyczajnym przeziębieniem, ale no wiadomo, jaką mamy sytuację. Co wtedy robić? Jak się zachować jako rodzic? Wyraźnie mówimy przede wszystkim, że dzieci, które są chore na grypę, czy pracownik, który jest chory na grypę, nie powinien pójść do szkoły czy do przedszkola, no bo jest to ewidentnym źródłem zarażenia kolejnych osób. Ta zasada powinna obowiązywać zawsze, ale także szczególnie teraz w tym okresie, kiedy... Czyli nawet jak się słabo czujemy, to lepiej w tym okresie do szkoły nie iść. Ale to jest oczywiste. No przecież jak kichamy, kaszlemy, no to możemy zarazić wszystkie osoby wokoło, więc grypa, jeżeli to jest grypa, może objąć znacznie większą liczbę osób. Dopóki nie ma informacji, że taka osoba, u której podejrzewamy grypę, czy ma objawy grypopodobne. Jeżeli nie ma informacji, że miała ona kontakt z osobą chorą na koronawirusa, to zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej nie ma powodu do obaw. To oznacza prawdopodobnie, że przechodzimy grypę taką, jaką przechodziliśmy rok czy dwa lata temu. Panie ministrze, czy w szkołach będą prowadzone jakieś dodatkowe, specjalne zajęcia, nie wiem, pogadanki uświadamiające uczniów? One już miały być zorganizowane przez dyrektorów. Jeżeli chodzi o higienę osobistą, mycie rąk. Tak, spotkanie z kuratorami odbyło się 27 lutego. Dzień później kuratorzy mieli zorganizować spotkanie z dyrektorami, a dyrektorzy w kolejnych dniach, czyli w tym tygodniu, najpóźniej powinni zorganizować spotkanie z pracownikami, a wychowawcy z dziećmi, przypomnieć im te podstawowe zasady higieny. My przekazaliśmy wraz z takimi informacjami prawnymi, zaleceniami na piśmie Inspekcji Sanitarnej, także ponownie instrukcję mycia rąk mydłem, ale także użycia ewentualnie środku dezynfekującego. przypomnieliśmy dyrektorom, że są zobowiązani do tego, aby te podstawowe środki higieny, czyli mydło, ciepłą wodę, ręczniki papierowe, są zobowiązani utrzymać na co dzień w toaletach, w miejscach ogólnodostępnych, w umywalkach, jeżeli znajdują się one w klasie. Mamy nadzieję, że za kilka dni uda się także dostarczyć środki dezynfekujące poza mydłem, stąd szkoły będą mogły także i w taką formę. A jest z tym problem, panie ministrze, bo Związek Nauczycielstwa Polskiego w piśmie do Państwowej Inspekcji Pracy zwraca uwagę, że w wielu szkołach brakuje mydła, nie wspominając o tych mocniejszych, tak to określmy, środkach dezynfekujących. No ale to dyrektorzy są zobowiązani do tego zawsze, nie tylko w momencie, kiedy zbliża się być może epidemia choroby, ale na co dzień są zobowiązani do tego, aby zabezpieczyć mydło w szkole. Jak rozumiem, we wszystkich szkołach dyrektorzy przestrzegają prawa i to mydło było dostępne. Jeżeli go nie było, no to są zobowiązani do tego, aby kupić. Natomiast rząd ze swoich rezerw także przekaże pewną ilość płynu dezynfekującego do placówek szkolnych i w przyszłym tygodniu. A czy będą dodatkowe pieniądze na ten cel? Bo znów powołam się tym razem na rzeczniczkę ZNP, panią Magdalenę Kaszulanis, która mówi, pieniądze w wielu szkołach na zakup środków czystości już się skończyły. W niektórych ich zakup finansują sami rodzice. No ale to trzeba pamiętać, że dyrektor szkoły ma budżet na cały rok. Jesteśmy dopiero w pierwszym kwartale tego roku. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, aby wykorzystał pieniądze już do końca roku. Samorządy dlatego między innymi zostały wyposażone w uprawnienia do tego, aby prowadzić szkoły jako zadanie własne i w ramach tego mają zabezpieczyć między innymi funkcjonowanie szkoły pod względem materialnym, czyli odpowiednie warunki nauki w pomieszczeniach, ale i także zakup chociażby środków czystości, więc to jest absurd. Panie jeżeli ministrze, jakieś gminy nie stać na to, żeby 100 czy 200 zł dołożyć, jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba do budżetu szkoły, żeby dyrektor mógł kupić dodatkowy pojemnik. Panie ministrze, ja też pytam o to, czy do ministerstwa docierają takie głosy, takie sygnały, że są szkoły, w których to jest problem, gdzie tych środków brakuje po prostu, że bywały może już ktoś wcześniej, sobie nie radzi z organizacją i wykonanie już, tego prawa, bywały już mówił. Wcześniej takie sytuacje, że dyrektorzy prosili rodziców chociażby o składkę na zakup papieru toaletowego czy jakichś innych pomocy dydaktycznych. No i to znowu jest postępowanie poza prawem. Tu ewidentnie samorządy łamią prawo obowiązujące w Polsce, bo są zobowiązane do tego, aby zabezpieczyć środki na właściwe funkcjonowanie szkoły, w tym także na zakup środków higienicznych, co jest oczywiste. Wzywanie dzisiaj rodziców do tego, żeby składali się po 5 czy 10 zł od każdego dziecka, aby zakupić mydło, no jest bzdurą. To jest przekroczenie prawa. Samorząd jest zobowiązany do tego, aby zabezpieczyć dyrektora szkoły w takie pieniądze, które pozwolą na zakup mydła. A czy państwo są w kontakcie także z samorządami w tej sprawie? Proszę pamiętać o tym, że minister edukacji narodowej nie jest zwierzchnikiem wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, natomiast przypominamy dyrektorom szkół, jakie są przepisy prawa. Jak rozumiem, dyrektorzy alarmują, czy rozmawiają ze swoimi organami prowadzącymi, wójtami, burmistrzami, jeżeli widzą, że brakuje choćby pieniędzy na środki czystości. I jak wiemy, Orlen zacznie niebawem produkować środki do dezynfekcji rąk. Czy one także trafią do polskich szkół? Czy rozmawiali państwo na ten temat? Sprawą zajmuje się minister zdrowia i główny inspektor sanitarny. Być może także z tego źródła będą pochodziły te płyny dezynfekujące, o których mówię. Panie ministrze, najpewniej w najbliższym czasie zacznie obowiązywać przyjęta w tym tygodniu przez Sejm specustawa wprowadzająca szereg rozwiązań na wypadek większej liczby zarażeń na terenie Polski, zarażeń koronawirusem. Zgodnie z nią w przypadku zamknięcia szkoły, żłobka, przedszkola, rodzice, którzy zostaną z dzieckiem, otrzymają rekompensatę. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Jaka tutaj będzie procedura? Obecne przepisy umożliwiają już, aby rodzic dziecka do 8 roku życia, jeżeli dojdzie do niespodziewanej przerwy w zajęciach w szkole, ma prawo do tego, aby po udaniu się na urlop na opiekę nad dzieckiem otrzymał zasiłek opiekuńczy na to dziecko. Ta ustawa pozwoli na to, aby rozszerzyć to uprawnienie także w większym zakresie. Także to będą pieniądze ze środków z budżetu państwa. Ale jak będzie wyglądała procedura? Do kogo będziemy musieli się zgłosić? Prawdopodobnie do ZUS-u, tak mi się wydaje. Natomiast nie jestem ministrem rodziny, więc w tej chwili procedury jeszcze nie znam, ale będą na to dodatkowe środki. To dlatego między innymi ta ustawa została przyjęta, aby można było tego typu przepisy wprowadzić. Gdyby się okazało, że nie tylko pojedyncze szkoły, na szczęście, jak jest w tej chwili, ale dużo więcej szkół musiało być na jakiś czas zamknięte, bo rozumiemy, że młodsze dzieci potrzebują opieki. Skoro nie mogą pójść do szkoły, szkoła nie może zorganizować zajęć opiekuńczych, no to wtedy muszą pozostać pod opieką w domu, czyli pod opieką rodziców, opiekunów prawnych. Natomiast te starsza młodzież, kilkunastoletnia, ta ze szkół średnich, takiej opieki, jak rozumiemy, raczej już nie wymaga. Panie ministrze, nie chcielibyśmy budzić jakiejś paniki, absolutnie, ale słyszymy, że chociażby w Hiszpanii, w Belgii, we Włoszech, no dramatycznie rośnie liczba zachorowań. Jest taki czarny scenariusz, że będzie trzeba polskie szkoły zamykać, że będzie trzeba przesuwać egzaminy, które także się zbliżają? Miejmy nadzieję, że nie, ale ja nie jestem w stanie ocenić, jak będzie rozwijała się choroba także i na terenie Polski. Według lekarzy, epidemiologów, wirus, o którym rozmawiamy, jest wirusem stosunkowo nietrwałym. Na przykład źle reaguje na promienie ultrafioletowe. Dobrze się czuje w takim środowisku bardziej wilgotnym. W suchym już nie jest w stanie przeżyć. Jego trwałość jest stosunkowo podobno niewielka. I można go zwalczać nawet za pomocą zwykłych środków higienicznych, czyli choćby wodą z mydłem. Jest pan optymistą, jak rozumiem? Mam nadzieję, że czarny scenariusz się nie sprawdzi, natomiast państwo polskie przygotowuje się także na te trudniejsze rozwiązania, stąd i spotkania rządowego zespołu kryzysowego i przygotowania ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego pod względem medycznym, tak aby ewentualnie zabezpieczyć się na większą liczbę chorych. Panie ministrze, ma pan takie poczucie i czy tu też jest pan optymistą, że ta sprawa stała się sprawą ponad politycznymi podziałami w Polsce? Mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Mamy sygnały, że na szczęście tu podziały partyjne nie działają, bo zdrowie Polaków jest dużo ważniejsze niż różnica polityczna między nami. Panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, był naszym gościem. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał, to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy.